क्या कुत्ता कपड़ों से छू जाए तो कपड़े नापाक हो जाते हैं? नहीं, बल्कि कुत्ते का बदन तर हो जब भी कपड़े नापाक नहीं होंगे। हाँ, कुत्ते का लुआब यानी थूक नापाक है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज्जा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब।